ویشتم وګورئ د درېمې پارې سورة آل عمران. اول ته دا دلیل د خپل قدرت ذکر کړي ویشتم آیات ته ګورئ. ویشتم آیات نمخ کې وای الله وای چال چې می خوښي عزت ورکو، چال چې می خوښي ذلیل کوم، چال چې می خوښي بادشاہي ورکوم، نو چال چې می خوښي د تخو بادشاہي نه روغرزو. وای په دې خبرو باندې زسنګ قادرم، نو دلیل ذکر کوي ویشتم آیات کې. فرمائی تولی جو اللیل فی النہار وردنک ویشپیل رپ ورس کی وطولی جو النہار فی اللیل او وردنک وی ورزل را فی اللیل پشپکی وتخرج الحی من المیت اور او باسی جوندے من المیت دمڑنا رو باسی جوندے دمڑنا وتخرج الميت من الحي رواسي مړد ژوندینا وترزق من تشاء بغیر حساب رزق ورکوي هغه چاله چې د خوښي بغیر حساب به حساب. نو دا دلیل ذکر کړي چلاو ای زشپر رس کی وردن نکوم، رس پشپ کی وردن نکوم، آیا زچ پس قادر امبل سوک پی قادر کی دیشی، ای سوک پی قادر نشی کے دے. نو اللہ ای چز پس قادر امبل سوک پی قادر نشی کے دے، نو زد مظلوم بند پا مدت و نصرت مقادر ام. ذکر اللہ دا نظام دشپی او درز ذکر کرے، لکو گر ای سور قصص شلم پارکے اللہ وی کزش پکم نسوک رسکول نشی، آو کو رسکم و رزکم نسوک شپکول نشی. شلم پارکی سورہ قصص رازی داغی پاخر کیوں گو رہی سورہ قصص پاغی کی رب العالمین داخل القدرت آو ددی نظام ذکر کرے. آیات مبارکو گو رہی دو اویائم یو او یائم نوی قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل وای ارائیتم خبر را کیتا سماتے مشرکانو ان جعل اللہ کچر اگرزی اللہ علیکم پتاسو اللیل اشپا سرمدن امیشا الہ یوم القیامت ورزد قیامت پوری من الہ غیر اللہ شتد بلسوک معبود شتد بلسوک مددگار غیر دالانا یاتیکم بزویا چرا ولی تاسو ترنا افلا تسمعون آیا تاسو اورینا. قل وای ارئیتم خبر را کئ ان جعل الله علیکم النهار کچره وګرځوی الله پتا سو رز سرمدن امیشا الی یوم القیامه ورزید قیامت پوری من الہ غیر اللہ نشتد بالمعبود و زموار سواد اللہ نا یاتیکم بلیل چراولی تاسو لشپا تسکنون فیه چتاسو ارام کوئی پاغی کی افلا تبصرون آیا تاسو وینینا. ندشپی او دورز نظام داد اللہ لسکے او آدھا ناپو خبری وی چوی فلانی بابا نور را کس کو نوری سار کو او آدھا ملنگان دا سوال دا پارے و کچکول گرزے نو کله وی د فلانی مورید وفات کی دو نو بس هغه نسکور کو بیا سبا کی دو نا مشرکانا قائد او دخل کو بارک مشهور خاص کر ملتان کے رقم بابا چه دغه بارک وی چرا غسکړه نور را کوس کړه الا خبر هم استادان نمخ کی اور دلیوا خدا وا ممخ کی منو کو لدازل ضرب مومن کیو مضمون راغله دا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بارکی کے چا تفصیلن قتلے ناغی کی لکلی چی محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دیر جہادو نکڑی او اچا سره وې سختی نه وکړې صرف ملتان کې باطنیه او فرقه او کرامتا اسماعیلیه د شیو اوبې لیکلي چې دغه باطنی کرامتا او مشرسو کو دغه شمس تمریز بابا په دې په خبره مدا زموږ علما هم لیکلو چې دا په شیعاګانو اسنو عشریو کې زموږ خلک دې له نګوري چې پچا جنډاو درې دا او درگاه په جوړ شو دغه مضمونو ګورای د محمود غزنوی رحمت الله علیه والا چې محمود غزنوی رچا سره jihad کړو او د دغه باطنی یو فرقې مشر څوک چې مسلمانان دې ولتا غختنه کوي نو دا نظام د شپې او د ورځې د دین چلولو والا څوک دی ذالک دا بأن الله قد سبب چې بشک الله یولج الليل فی النهار وردن کوي شپه پورس کې ویولج النهار فی الليل وردن کوي ورځ در پښوی کې وان الله سمیع بصیر او بشک الله اوریدن کې اولی دن کې دے ذالک دا بأن الله پدی سبب چې دغه الله هو الحق دغه الله حق دی دا الله حق دی د دې الله دین حق دی د دې الله عبادت حق دی نو دا الله چې کوم وادو کې غم حق آیات مبارکه معنا دا امام قرطبی وای ذالک دا مخ کی خبره چوشوا چې الله د مظلوم په مدد قادر دی څنګه قادر دی لکه شپه چې پرس کې اورس پشپې کې وردن نه کوي او دا د الله وعده وا الله حق دی دین حق دی عبادت حق دی نو چې کوم وعده وکي هغه حق ذالک دا بأن الله په دې سبب چې الله هو الحق دغه الله خاوند حق دی حق دی فدینه هو الحق وعبادته حق الله حق دے دین حق دے عبادت حق دے نو کما وعده چوکی نو غوادم حق وانما وبشکا یدعون من دونه چرابلی دای من دونه لا ود دی الله نا هو الباطل غیبات لی عبادت باطل لے بندگی باطل ادا باطل یعنی سدی باطل معنی والله استحقاق لها فی العبادات ما سوا د الله نه سمره چی دی هغه د عبادت مستحق نه دی هغه ته عبادت او بندگی باطل ده وانما یدعون من دونه هو الباطل او هغه چرا بلی دی الاود الله نا هغه باطل نی وګوره بوتان دینو بوتانم باطل لے عبادت ام باطل لے گٹھ باطل دیونے او داغ عبادت باطل لے نو کسوک دا اولیاء و بزرگان و شہداء و عبادت کا یغب باطل لی خدا عبادت کل ورت باطل لی اغی حق دی خدا غیر بلل باطل لی اغی تسجدہ و رکوع و نظر و منخت پیش کل باطل لی وَأَنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ دَا اللَّهُ چَتَّ د مشرکانو د خبرو نو چت دے دا کمی خبری چی دی ور پوری تڑی د دین اللہ او چت دے او العالی یعنی علا کل شین بی قدرتی جی اللہ او چت دے پار یوشی پخ کل قدرت او طاقت کی یا والعالی عن الاشباہ والانداد اللہ او چت دے دے شرکانونا الله اوچت دے داغ سن چ ظالمان ور تکم صفات وای حل کبیر اولوی دے موصوف دے په عظمت او جلال سرا دلوی شان خاوند دے یعنی خاوند کبریا دے خاوند دلوی شان و ان الله بیشک الله هو العلی الکبیر دغا اللہ اچتے الکبیر و لوئی دے اس دخپ القدرت یو بل دلیل ذکر کئی رب العالمین فرمائی اے حبیبت دی ازمکی لگو رنا ازمکو چشیوی او دہس کس ما زرغنی او فصل درا زرغنو لو قابلنی لیکن اللہ باران رو رئی طول ازمکش نشی نکم ذات چی دزمکی پشنے کولو قادر دے وچ ازمکی شنکا نو د دور لوی قدرت خاون د مړو پر ژوندۍ کولم قادر دی. نو د کافرو داغه بنیادی عقیده رد کړي، ځکه کافرانو د کفر یو عقیده داموه چې هغه دوباره ژوندون نه منلو. فرمای علم ترایات ګورنا ان الله بشک الله انزل من السماء ماء را وروی د اسمان د طرف نو بو د بر طرف نو بو او بر او ور ای باران رو ور فتصبح الارض نوگر زیز مکا مخضر تکشنا. او انزل من السماء تعبیری پا ماضی سروکو، او تصبح تعبیری پا مضارع سروکو. علماء لکلی روح المانی وی حکمت پا کداد باران چرو وریگی نو ترثمودی پور ازمکشنوی، زکر دا انزلن تعبیر پا ماضیو کو او تصبحون تعبیر پا مزارعو کو. فتصبح الارض مخضر اگرز ازمکا تکشنا. نو کم ذات چی دا ازمکی پشنی کولو قادر دے، او چا ازمکوی دارنگ بنجر ازمکوی بیابانوی، لیکن باران سرسنگ آبادی رش. کم ذات چې د دومره ځمکې په ژوندۍ کولو قادر دی، نه هغه ذات به مړی مړه ژوندۍ شي. ان الله بشک الله لطیف خبیر. لطیف د الله رب العزت په اسماء حسناو کې دی. لطیف د الله رب العزت په اسماء حسناو کې دی. او لطیف ویل کیږي هغه ذات چې وړو وړو سيزونو باندې خبردار دی. ذکر علماء مانا کئی لطیفن بارک بین لے، وارو وارو سیزونا دا اللہ دا علم نبار لے. آغا سیزونا چی مخلوق لپستر گو نرازی اللہ غیل رلی دن کے دے. لطیف یو مانا داو، لطیف پا مانا دا محربان امرازی، لطیف پا مانا دا محربان امرازی. ان اللہ بیشک اللہ لطیفن محربان دے، یا لطیفن پوڑو وڑو سی زنو سدے خبردار دے عالم دے خبیر او خبر لرن کے دے. یا لطیف علماء لکلی اللہ ان اللہ لطیفن، اللہ لطیف دے یعنی دے بندگانو پا رزق ورکول و احسان کو ان کے دے، او خبیر اللہ دے خپلو بندگانو پا حاجتنو خبردار دے. او لطیف کی گره دیتا بشاره وا باران روری گزمکا کس اخکارینا تا تخکارینا، لیکن دیزمکی نفصل لوزی. لطیفن وی بیست خراج النبات لدن کے دے عالم دے، پرائستو دو وڑو وڑو بٹو خبیر، او دا وڑو وڑو بٹی ولی رو باسی خبیر، دا بندگانو دا حاجتو دا فقر ورلپت دا، او دا ٹول مخلوق دا رزق انتظام اکڑے. سمرہ چی مخلوق ڈیری گی نو دمرہ اللہ اخپل خزانے را سرگن لے. لگتا اس تمخ کی تیرشوی اللہ وی وَإِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ، اس یو شے نشتہ مگر مونگ سرے خزانی دی، او مونگے نرالی گو مگر پیو اندازی معلومی. تا سوگر اکلن انسانان پیدا کولی جوڑ کرے، او ہر چالت ود دستر گی ورکی دستر گو خزانوں کی کمیرانا ہے، دا غوگنو دل اندامنو پورکولو خزانو کی کمیرہ نگئے، بندگانو ترزک ورکئے، او دا انسان عقل حیران پاتش دا اللہ سردار یوشی خزانی. او ہر شے پروت تے خوچ مخلوق لضرورت رازی، نگو را خلق تجربو کی ہوئی انسان پی بریت تاوئی ہوئی فلانی تجربو کر دے روی صدا دی رزمک کی پراتو، واللہ لپتاوا چی اس ضرورت نشتا و فلانی زمانہ کی بضرورت رازی دا و بیارو بسی. محمد تقی عثمان ذکر کړی درس تلمیزی کی، و یو دور په دنیا دا سی تیر شوی چې کله د پټرول ضرورت نو وی بازی مرزونو د خارخ د پاره به استعمال دل، نو ډیر په ګران بد بدن د غړولو د پاره پټرول پیدا شو، لیکن چې کله ضرورت راغی نو د دریابونو د چینو په شان رویست. دا سی هر یو شی خزانی پرتی دی، الله د مخلوق حاجتونو ضرورتو لګوري، نو بس آغا مطابق خزانے را سرگندے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف پوڑو وڑو سی زنو عالم دے، خبیر خبردار دے. مخ کی گور گن دلائل ذکر کر پایات یوش پیتم کی ہوئی دش پیو دورز نظام اللہ وی زمان لاس کرے اوز حقیم وادم حق دا باران ورول والزیب د فصلون زرغنول والزیب ندی آیات کی ندی مخ کی آیاتونو سمراو نتیجہ ذکر کئی خلاصہ سرووتا چکل باران ورول والا اللہ دے رزق ورکول والا اللہ دے دشپیو دورز د نظام چلول والا اللہ دے نو مسل داروتا لہو ما فی السماوات وما فی الارض د دغی اللہ د پار دی حاغس چی دی پاس ماننو کی واغ چی دی پزمکر کی او لہو اللہ د پار سنگ دی لہو خلقن مفسرین دل طریق لی لہو ملکن لہو تصرفن لہو دی اللہ دا پار دی آغس چی دی پاس ماننو ازمکو کی یعنی دی طول خالق سوک دے اللہ دے لہو ملکن دا اسمانونو دا ازمکو دی سیزنو مالک سوک دے چی خالق اللہ دے مالک اللہ دے نو اختیار پکی دے چا چلی بیماری سوک روغی سوک عزت سوک ورکئی ذلت سوک ورکئی مرگ او جون سوک راولی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دا خلاصے ذکر کا لکه خبر کی نو دا غی سے خلاصہ روزی وې د دې دلائل خلاصہ ګورې دا چې د اسمانونو د زمکو مخلوق د دې ټولو خالق الله دې مالک ی الله دې متصرف ی الله دې د دې نظام چلول والا الله دې نو چې کله الله خالق دې الله مالک دې الله متصرف دې نو دا نور طرف لو لتا سو چې دا عزت را کوي او دا مال صحت را کوي دا بیماری لري کوي لہو ما فی السماوات و ما فی الارض د دغی اللہ د پار دی حاغ سر چی دی پاس ماننو کی او حاغ چی دی پز مکو کی د دی ٹولو خالق اللہ دے مالک اللہ دے متصرف اللہ دے و ان اللہ و بیشک اللہ لہو الغنی خام خادغ اللہ بی پروا دے اے دا دمر مخلوقی چی پیدا کرے نو دیلے گورے پیدا کولو کی ددائی سے ضرورت اللہ لنو اللہ لے سحاجت نو اللہ غنی دے ہچ چاہتے حاجت نشتا بلکہ دا ٹول دید پارا پیدا کری چی دائی ٹول اللہ تا محتاج دی وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ دَغَ اللَّهَ خَامَخَا بِپَرْوَادِ الحمید اوستائل شویدے ہر شے تعریف کرتے و ام من شین الا یسبح بحمده حمید اللہ تولی وی حمید معناوا فعیل وزن دے دا کلپ معنا دا مفعول راضی یعنی استائل شوی ہر شے دا اللہ استائے نہ کئی ہر شے دا اللہ استائے نہ کئی کہ اونی دی کہ بوٹی دی کہ اوچ مخلوق دے او دا رنگی کہ دا کم نباتات لواند بوٹی دی ہر یو شے دا اللہ تسبیح کئی ذکر ورت حمید وی استائل شوی دے یا حمید مانا وا مستحق دستائنے او د حمد مستحق سوگ دے اللہ دے ذکر خالق اللہ دے مالک اللہ دے ورکول والا اللہ دے نو الحمید اللہ قابل دستائنے دے مستحق د حمد دے اس بلخ پل د قدرت دلیل ذکر کئی علم ترت گورنے مخاطبا ان اللہ بیشک اللہ سخر لکم ما فی الارض تابی کڑی دی تاسو دا پارا غس چی دی پزمک کی دزمک ہر یوشے تاسو لمسخر و تابی گرزو لے حیوانات لوگو رے یو غٹو خوی بلکہ پسونو شلونو خانوی او یو معشوم لے ٹول تابی کی او دا غوخ کلا نافرمانی شروع کی نصور سور خلق غسم بالو لے دیش حیوانات اغا اللہ تابی کڑی دزمک نور مخلوق اللہ تابع کرے علم ترت گورن ان اللہ بیشک اللہ سخر لکم تابع کری دی تاسو دا پارا ماہ غافل ارض ویچ پزمک کی دی زمک کی گورا دریابو ندی سمندرو ندی دارنگ زمک کی فصلو نا حیوانات دا ٹول تابع کری لکہ دیدے کی صرف دزمک ذکرو کو آمخ کی دی تفصیل ذکر کرے مخی تفصیل ذکر کرے لکو گوری سورہ ابراہیم دیار لسم پارکی آلتے یو یو شے ذکر کرے چې الله ورته دا تابع کړي دای تابع کړي. الله هر یو شی خپل بندگان له تابع کړي دي، خپل بندگان له مسخر کړي دي. وګورئ 33 نمبر آیات، دو درشم آیات نوئی، الله الذي خلق السماوات والارض. دا دلائل چې ذکر کی دا الله بندگان او تزان خی چې سو کې مزبازات عالیه سره او خپل معرفت خی. الله الذي الله غزات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانو نازم کې، دا اسمانو نو د زمکو خالق دی. او الله غزات ته وانزل من السماء ماء را وری د بر طرف نو ب فاخرج به من الثمرات نو رئیستی دی الله په دې سره د میونا رزق لکم رزق تاسو د پارا وسخر لکم الفلکا تابع کړی دي تاسو ته کشتی لتجری دی د پارا چې روان شي دا کشتی فل بحر په سمندر او په دریاب کې به امره په حکم د الله وسخر لکم الانهار تابع کړی دي تاسو ته نهرونا او دریاګونا او سمندرونا ټول روان دي د انسان د پاره وسخر لکم الشمس والقمر دائبین تابع کړی دي تاسو تنور او سپوږمۍ دائبین همیشه روان دي تابعدار دي وسخر لکم الليل والنهار او تابع کړی دي تاسو لشپه او ورځ. ندلته تفصیل ذکر کو دلته اجمالن وی علم تران الله سخر لكم ما في الارض قران یوزے کی خبر مجمل او مختصر ہو کی نبلزے کی تفصیل ذکر کی زکہ قران بازے تفسیر کی او دا قران دے تفسیر طریقہ مندا وی بہترین تفسیر دا قران پ قران سره دے بیا دا قران تفسیر پ حدیث سره دے بیا د قران تفسیر په اقوالو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي. الم ترت ګورین ان الله بیشک الله سخر لکم تابع کړی دي تاسو د پاره ماغس فل ارض وچ زمکه کی دي والفلک او کشتی تجری چ روان دي فل بحر به امره په دریاب کې په حکم د الله دا الله په حکم روان دي. کله الله وغواړي نو سره د اسباب هغه غر کې شي او ډوبي شي و يمسك السماء او راټینګ کړي دي الله اسمان ان تقال الارض دا چې را پریو نزي پزمکا اسمان یې ټینګړې ولې ویلي غرزي کې بنه پزمکا الا باذنه مگر په حکم د الله کله الله وغواړي نو یو سات کې ورو غرزي الله اسمان ټینګړه دا چرونو غرزيږي پزمکا الا باذنه مگر په حکم او اجازه د الله ان الله بیشک الله بالناس په خلقو لرؤوف خامخامینا او شفقت کوون کړي رحیم او مهربان دی ځکه ټول نظام د دنیا د لپاره مسخر کړي اسمان زمکا نور سپوږمۍ دریابونه هواګانی موسمونه دا دومره سیزونه اولی تابع کړي وی الله په خلقو او دې کې ګوره الناس یو مؤمنانونه وي ځکه دا تابعداریو دنیوي رحمتونه مسلمان او کافر ټول ته شامل دي. ان الله بیشک الله بالناس په خلقو که خلقو کې کافر دي او مسلمانان دي لرؤوف شفقت کوونکې دي رحیم او مهربان دي. دا الله یو عام رحمت دي چې هغه دنیا کې د دروز دشمن کافر مسلمان دے چانہ بن نرے. وصل اللہ تعالی علیہ وسلم آیات مبارکہ کے آیات پینزم شپیتم کے رب العالمین دخف القدرت مختلف دلائل ذکر کل اوی فرمائل آیات گورنا اللہ تابع کری دی تاسو دپارا غصر چی پزمک کی دی دزمکی تمام سیزونا اللہ انسان تا مسخر کری او دد د فائدی د پار دی دارنگی کشتی جہازونا پا سمندر کی د انسان د پار مسخر دی او دد د فائدی د پار دی بیو فرمایل اللہ اسمان ٹنکڑے دا چی پزم کرو نغر زیگی او کرا غر زیگی نو دا اللہ دی اجازت نفس برا غر زیگی او بیو فرمایل ان اللہ بیشک اللہ بن ناسی پخلکو لرعوف الرحیم خامخا مینہ کون کے دے شفقت کون کے دے او مہربان دے رعوف در رب العالمین پاسمائے حسناؤ کے دے رعوف در رب العالمین پاسمائے حسناؤ کے دے اور آفت دا تقاضا د دې کوي چې الله مصائب او تکالیف د بندگانو نه لری کوي او رحمت تقاضا کوي چې دې ته مصالح او فواید دا ور کوي نو وی رؤوف زکه مخکې کو پر رحیم باندې چې دفع د ضرر دا اهم وی د حصول د منفعت نه دا قاعده دا دا اهل سلیم او دا اهل عقل په نسبانه چې دفع د ضرر اهم وی د حصول د منفعت او د فائدې نه ذکر رؤوف پر رحیم باندې دا مقدم کو بلکې دې کې روح المعانی ذکر کړي وای ګور رؤوف او رحیم جمع کو رؤوف کی معنا د سپرتوا د الله شفقت او مینا تقاضا د دې کوي چې د بندگانو نا ضرر او تکلیفونه دفع کوي او رحیم دا تقاضا د فائدې د رسول وکړي وای د رب العالمین سمرا انعامات چې دي نو یا پکې دفع د ضرر دا یا پکې حصول د منفعت ته سمرا نعمتونه د الله چې دي زنه نعمتونه په داسې شکل کې دي چې الله د بندگانو نه تکلیفونه مصائب پریشانۍ دفع کوي دا د نعمت یو قسم دی نو بل قسمه نعمت هغه دی چې دری ته فائدې رسوي ټول نعمتونه په دې دوو خبرو کې رابندې نو ګوره دې آیات کې څه وي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم دې کې د الله ټولو نعمتونو ته اشاره چې نعمتونه د الله یا سری دفع د ضرر دا نو یا رسیدل فیدی دی نو دفع د ضرر دا د الله دا پاسمای حسناو کی دا نم تقاضا د دفع د ضرر کی او رحیم تقاضا کی د رسول د منفعت نو ګور ټول نعمتونه په دو نمونو کې راجم کړي ان الله بیشک الله بالناس فخلقو لرؤوف الرحیم خام خامین کو ان کے دے او مہربان دے وہو الذی دغا اللہ غزات دے احیاکم چی تاسوی جوندی کڑیے دنشنے منگو تاسو شتکو نام و نشان زمون پا دنیا کنو لکا سور دہر کی وئی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اللہ وی آیا پار انسان یو دور د زمانے دا ندر اغلے چید دا نام و نشان نو نو اللہ غزات تے احیاکم جوندی کڑیئی دا نشنشت کڑیئی ثم یمیتکم بیا بتا سمڑکی دا کم مرگ چی پا منگو تا سرا روان دے دغت مراد دے ثم یمیتکم آو بیا بتا سمڑکی ثم یحییکم او بیا به مجوندی کی پورز د قیامت دا خی چیر انسانت زما پا قبضے و قدرت کی دا نشنا مشترکڑے بیام پا خپل اختیار مڑ کے دینشی زچی و غالم نمڑ بدے کم بیا پا خپل اختیار جوندی کے دینشی ثم اذا شاء انشرح چکل دا اللہ خوخشی نتا برا پورت کی نو اللہ وی چیز ما دمر اختیار دے چیر تمی دنش نشت کی پراتلو کی دیوس نو پتلو کی دیوس نشتا پا دوبارہ پیدا کی دو کی دیوس نشتا نا اللہ و ایدا زما دا کمال قدرت دلیل لے زما قانون زما قدرت تسلیم کا ان الانسان بے شک انسان او دے باوجود دا دینا دا دی دمر نعمتنو نا دا اللہ دا وحدانیت نے انکار کئی ان الانسان لکفور بیشک انسان خامخا ډیر ناشکر دی. د دې ناشکرۍ او د کفر د وجنه الله و عذاب ورکي. ورنا ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. الله ډیر مهربان او مینه والده او د بنده د ناشکرۍ د وجنه الله بده ته سزا ورکي چې دې د الله د دومره نعمتونو ناشکری کوي. او دا دغه حدیث تفصیل دی د آیاتونو تفصیل په حدیث کې مراغله مشکا شریف کې او حدیث راغله چې نبی علیہ السلام یو ځل روان په حالت سفر کې یو زنانه وا او د داغې د قبیلې سره نبی علیہ السلام سره د صحابه کرامو تیرېدو هغه په تنور کې اور بلولو. نو کله چې د اور بلولو نه فارغ شونو رااله او ریوی تاسو کې کمیو د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم ذکر الله د حبیب شان د موجوده دور د بادشاہانو غندنو غني چې مخ کې رواني او ورپسې د لارې صفا کیږي. الله حبیب کله د مرګرو نه مخ کې تله نو کله رستو تله کله د مرګرو په منځ کې تله. او د حج بارکه راغلی چې نبی رسول الله حج کولو نو دا چا مخ له نوي چې آپ له شی او لار پریزي بس لکه څنګه عام صحابه کرام روانو. دا د الله د حبیب تواضع او د عبدیت او د بندګی ریلوی مقامو چې د الله حبیب امروا نا زنانه نه پیژندوي تاسو کې د الله پیغمبر کوم یو لري نو صحابه کرام ورته وي نو دې زنانه نورم تپوسونو کلیو تپوس پکې دامو وی آیا الله په بندگانو د مور او پلار نزیات مهربانه ده کنا. نو نبی رسول الله وی آو الله دومره مهربانه ده چې دومره مور او پلار په بچی مهربانه نشي کېږي. لدا زنان نبی علیہ السلام ته مور پلار خو په خپل لاس بچي اور تن غرزي. نو رب العالمین بول خپل باز بندگان د جهنم اور ته ورچي. دادې زنان د نبی علیہ السلام نه تپوسو کو مشکا شریف حدیث کې راغلی چې کله دې زنان پختنه وکا نو نبی علیہ السلام سر مبارک کا تکوډیر ساتي او جړل. الله د خپل حبیب په حال پويږي چې دا جړا د سوچي پیر ساتھ او جڑل وی جڑل آوے سر مبارک راپور تکو او غزنانت جواب ورکو داغ جواب ما حسلا او خلاص دادا وی عمر او پلار چی پا بچی مہربان دی که دا بچی را پاسی او العیاذ باللہ پا مور او پلار بانے دا تحمتو لگئی چی زستا سو بچے نے. نو کم مور پلار کڈیرم مہربان دی کچھ یو بچے پا مور او پا پلار بدنامی لگئی جی زمو بچے نے نو آغا مور پلار بدی بچی تا بچے ہو. نو دا کافر او مشرک دا غشان مثال لے چھ دے دا اللہ بند دے دا اللہ مخلوق دے اللہ دا نش نش تکڑے دا اللہ پی بے انتہا و بے شمیر نعمتو ندی لیکن دیم بیا دا اللہ غا عبدیت و بندگیری پریزی کله ونا کله گٹا کله انسان کله مڑے کله جوندے کله په مخلوقات کی او بل مخلوق د خپل خالق سره شریک ہے. نو دا بغاوت ده دا سرکشی ده. ان الانسان لکفور بیشک انسان لکفور خامخا ناشکر ده. خامخا یو انسان نہ مراد انسان کافر ده. لکل امت دپار د هر یو امت جعلنا گرزول او مونگا مقرر کرے او مونگا منسکن شریعت او منسک نہ مراد روح المانی وی شریعت خاصہ دے دا ہر امت دا پار یو خاص شریعت ہم ناسکوہ او دی دغ شریعت مطابق عمل کون کیو. فلا ینازعنک فی الامر نو خامخا پا جگڑ دی نشی تاثر پکار دی دن کی دا کافران دی تاثر جگڑ نکی. ودعو الی ربک او خلق روبل دین و توحید دخل رب کا. انک بے شکت اے حبیب لعلا ہدم مستقیم خام خائی پا ہدایت نیغ بانے تپا نیغ ہدایت بانے. و ان جادلو کا او کدی باوجود دی دمر دلائلو نتاسر جگڑکے نورتو آیا فقل اللہ اعلم بما تعملون ورتو آیا اللہ خپو حدے فہاغ چتا سو عمل کوئی بس زما استاد په منځ کې پر ورځ قیامت فیصله وکي. دې کې امام قرطبی دا خبره ذکر کړو سوچ ولا کوي ګور کستاسو خیال وی د الله د وحدانیت او د توحید څومره دلایل ذکر شو. الله خپل حبیب توحید د دومره دلایل او باوجود چې کافر زما وحدانیت نه مني، دوباره ژوندون نه مني، اے زما حبیب استا صداقت او حقانیت نه مني، نو دایته د دلیل ضرورت نه پاتې شوی. دلایل خو موجود دي، خدا په زده او عناد دي، د زده او د عناد علاج ني، نو دای سره خپل اوقات مخرب وا. خو کدی باوجود د دې دومره دلایل او د اورېدو د پیشکولو نه جګړه کوي، ورتوي چې څه کوي کنه زما رب ته په هره، او الله يحكم بينكم يوم القيامه بس الله په فیصلو کې. نو امام قرطبي وای دا ترتیب خای چې او سره په زده او عناد دي، او هغه د زده او د عناد چونکه علاج نشته، نو خپل حبیب ته وای چې خبردار د دې نه مخ واړو. وَيَوْمَئِذٍ جَادَلُوكَ بِالْبَاطِلِ فَدَافِعْهُمْ بِقَوْلِكَ کدی تا سره په باطل جګړه کوي، نو د دې دا جګړه په دې طریقه دفع کچې الله اعلم بما تعملون، دا تاسو چې څه کوي الله په خپوه ده. من الكفر والتكذيب وي الله ورته حکم کوي چې قربان حبيب مخواړوا عن مماراتهم د دې د جګړو نا سيانت له عن الاشتغال بتعنتهم چې د دې په زړه د عنایت ځان مو مشغوله کوا. ولا جواب لصاحب العناد، کوئی عناد والے لبس جواب ورک نوئی پتی آیات مبارک کی دا دب دے اللہ خپل حبیب او ټول بندگانو ته دا دب ورکو چې څوک د زده او د عناد د وجنه جنگ کوي او د زده او عناد د وجنه تپوس کوي، جواب مو ورکوا، هغه سره بحث او مناظره مکوا، زکا د زده او د عناد سے علاج نشته. کې اوسنه ناپوه دے او ځان کو هي جاهلت دین او غت دلیل پیش کا او په خو اخلاق پی رو بلا او چې او سړی زده و عنایت په مخه کړي، نو د زده و عنایت سره علاج نشتا، نو وی حبیب دا غد فار جواب دادې. د دې آیات مبارکه کې وی لکل امته جعلنا منسکن، د هر امت د پارا غرذول امنګ منسکن یو شریعت خاصه، هم ناسکو چې غي په دغه طریقې باندې عبادت کولو. فلا ينازعنك في الامر، نخامخا په جګړه دي نشي تا سره په کار د دین کې دی. ودع الى ربك، خلق را ولا دین او توحید او کتاب د خپل رب ته. انك بشکت اے حبیب، لا على هدى مستقيم، خامخای په هدایت نیغواله. انك بشکت لا على هدى مستقيم، خامخای په هدایت نیغواله او پنی غلاره. وین جادلو کا، او کچری دی جگڑی کئی تا سر پدی باطل دین کی، پا باطل طریقی سے جگڑی کئی، نو اے زما حبیب جواب ولور کا. فقل اللہ، ورتوایا اللہ، اعلم خپوہ دے بما تعملون، فا حاغ چتا سکم عمل کوئی، اللہ یحکم بینکو، اللہ وفیسلو کی پا من ستا سکی، یوم القیامتی پا ورزد قیامت بیما پاغس کی. کنتم فیه تختلفون، چی وی تاسو پاغی کی اختلاف کون کی، کپا توحید کی مو اختلاف دے، کپا نور سکی مو اختلاف دے، نو رب العالمین بس تاسو پا منس کی فیصل ہوگی. دا قیامت یو نمدے یوم الفصل، او پاغ رض با اللہ دا بندگانو پا منس کی فیصل ہی کی. او آغا فیصل سنگا دا باطل والا بلب وی تپا باطل وی او تپا ظلم وی، او استاز جہنم دے، او حق والا لبوئی تپا حق وی او تپا انصاف وی، او استاز جنت دے. اللہ یحکم بینکم، اللہ فی سلبو کی پا من استاسو کی یوم القیامہ فورز دی قیامت. فی ما پاغسکی، کنتم چوئی تاسو فیه پاغی کی تختلفون، اختلاف کون کی. علم تعلم، آیات پوہن اے مخاطب، ان اللہ چبیشک اللہ یعلم فوہیگی ما پاغس فی السمائی چپا اسمان کی دی، والارد یو پزمکہ کی، اسمانو نوزمکو کی چس دی، اللہ پاغی عالم دے. نو رب العالمین تا ردید ری جگڑیم پتا دا چی زما حبیبتی پریشان کرے، او دی دمر دلائل باوجود دی قانع کی گی نا صبر نکی، بلکہ پخپل زدو اناد دی. ان ذالک فی کتاب، بے شک دا خبرہ فی کتاب لوح محفوظ کرا، دا تمام مخلوقات تقدیر اللہ لکلے، ان ذالک علی الله یسیر او بیشک دا خبر په الله رب العزت آسان را دا په الله رب العزت آسان را او دی آیات مبارکه کی فی کتاب کتاب نہ مراد غ تقدیر دے د کتاب نہ مراد لوح محفوظ کی دار سے نکل لی لکه ابن کثیر دی دے کی هغه مشهور روایت ذکر کړی دے د تقدیر بارک صحیح حدیث د مسلم شریف کی راغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ وکان عرشه علی الماء وی اللہ دا تمام مخلوقات تقدیر نکلو دا اسمانونو دزمکو دا پیدا کولو نپنزو الزرکال مخکی لانا اسمانو نزمکو او دغه وخت عرش خود خداوندی په وګو پروتو وکان عرش وللما د دې کې وای ان ذالک فی کتاب دا الله د اسمان او د زمکی په تمام مخلوقات کې انسانان دي کې حیوانات دي کې نباتات دي د ټولو په حال پوه دی ان ذالک فی کتاب دا لا پیدا نو او الله په تقدیر کې لیکلو چې فلانه یو وخت فلانه انسان به پیدا کیږي دا غو بد عمل وي دا غو بد طریقې دا غو خاتمه به په خیر وي یا به په شر وي دارنګه دا حدیث په سننو کې په دې ترتیب راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای اول ما خلق الله القلم اول په مخلوقاتو کې الله قلم پیدا کړی نو دا قلم چې پیدا کوته وی ولیکا نو قلم اوی اللہ سولکم وی اکتب ما هو کائنن اولی کاغس چیغب کی گی نو فجر القلم بما هو کائنن الی یوم القیامة قلم اغس اولی کل دا اللہ دا حکم مطابق چی تر قیامت بکی گی قیامت پوری بکی گی اور دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے اللہ المحفوظ کمسیرت مئت عامل وی رب العالمین لوح محفوظ دمر لوی پیدا کرے لکے او سڑے سل کال منزلو کی خو لوح محفوظ خلاصی گینا او بے قلم توی لکا نو تر قیامت پوری چی سکی گی ناغو لکلے شل او بیا نبی علیہ السلام وی دی آیات دغ مانا دا الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض وهذا من تمام علمه تعالى انه علم الاشياء قبل كونها وقدرها وكتبها ايضا فما العباد عاملون قد علمه الله تعالى قبل ذلك واذا الله ده علم ده تمام والي نده چدا سي زونه ده ده پیدا کېدو نه مخکي لیکليو او ده الله په علم کې دا رب العالمین پا علم کیو او دا اللہ رب العزت علم پا ہر یوشیبانی احاطہ کرے ان ذالک علی اللہ یسیر دا مخلوق دا پیدا کولو نمخ کی دائی پا حال پوئی دل ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا تقدیر لکل او دا دائی پا حال بانے پوئی دل دا پا اللہ رب العزت بانے آسان دی دا پا اللہ رب العزت بانے دا آسان دی پر رب العالمین بانے دا آسان دی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا پا اللہ آسان دی اس دلائل ذکر کل نو دا مشرکانو اغا حماقت او دا غی ناپوہی ذکر کل چی رب العالمین فرمائی زما دا قدرت زما دا وحدانیت زما دا فراح علم خود دغ دلائل لی او دا دی باوجود اللہ وی دی دا غا چا عبادت و بندگی کئی چی پاغی یو دلیل بنشتا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبادت کوي دا مشرکان ما سوا د الله نه ما د هغه چا لم ينزل به سلطانا چې نه دې را نازل کړي الله پاغي سلطانا س دلیل هیڅ دلیل الله نه را لګي اگر سلطان نه کړه ذکر کا او د لم نافیه نه رست ذکر کا یعنی اس قسم دلیل به نشته چې هغه ته دلیل وای نو دا غیر اللہ دے عبادت او دا بندگی رہی اس دلیل نشتا ما لم ينزل به سلطانا او تاسو لمخ کی تیرو چی پا قرآن کی تقریباً سکم دیر شیا دیر شو پورے آیاتنوں کی راغلے چې په شرک د غیر الله پر امدد کولو د غیر الله په عبادت اس دلیل نشته. نو که سره د ونی د قبر د ولی د شهید د مړی یاد بل چا عبادت او بندگی کوي وای ما سره دلیل لې نو الله وای ما لم ينزل به سلطانا پدې سره دلیل نشته. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی چاجیل والو له تقریر کولو وی ما انزل الله بها من سلطان داتاو دا الله سره کوم شریکان چې جوړوي پدی اس دلیل الله نظر علی کړي و یعبدون من دون الله عبادت کوي دای ما سیوا د الله نه ما د هغه چا او لفظ ما عام دی ذوی العقول او غیر ذوی العقول ټول وی بوتان انسانان پیریان ملائک ټول ته لفظ ما شامل دی ما د هغه چا عبادت کوي لم ينزل به سلطانا چې نظر نازل کړي الله پاغه سره دلیل وما ليس لهم به علم او دوی لره په دې علم نشته. امام روح المانی دل تذکر کړي چې ما لم ينزل به سلطانا کی کم دلیل ته اشاره وا کم دلیل ته اشاره وا چې ما لم ينزل به نظر علی گلی اللہ پاغیبان اس دلیل و یو حقورا تنکیر د تقلیل لپاره دے او دیدے کی دلیل لمراد دلیل سمعی دے الحاصل من جهت الوحی یعنی دلیل سمعی نشتا دلیل سمعی دیتا وی لکا قرآن و سنت دیتا وی دلائل سماعیا او ما لیسا لهم بهی علم دی کی شاروا چی دلیل عقلی بھی نشتا د شرک باندې دلیل سمعی نشته نو دلیل عقلی نشته نو سلطان مراد دلیل سمعی دلیل سمعی څه ته وای یعنی د وحی په ذریعه د قران او سنت په شکل کې د غیر الله د عبادت او بندگی رہی د پاره دلیل نشته وای و ما لیس لهم به علم ګوره دلیل عقلیم پی نشته. عقل سلیم د دې خبره مخالف ده چې ما سیوا د الله نه د انسان بل چاله تندې کته کی پاغد اعتماد کی اغه د فوق الاسباب رو بلی اغه د نفع او نقصان زموارو غنی و ما ليس لهم به علم نشته د دلیل را پدې علم یعنی دلیل عقلی پی نشته و ما للظالمین من نصير او نبی د ظالمانو د پارا من نصير سو کیم دادی دې د کریم دادی نه سم مراد ده یعنی یا ته مراد قیامت ته قیامت کې بد دي ظالمانو مشرکانو سو کیم دادی نی چګنه د عذاب الهی نه دی بچ کی او روح المانی وای ک دنیا سره شي نشته ظالمانو د پاره سو کیم دادی یعنی فی الدنیا یساعدهم بنصرۃ مذهبهم چې هغه د دې سره موافقت او مدد کوي د دې په مذهب کې سو کیم دادی نشته چې اول دلیل عقلی پیدا کی یا دلیل سمعی پیدا کی دانه چګنه د ظالمانو امدادیان نشته امدادیان د ظالمانو خو ملاتړو امدادیان ډیر وی خدا سه امدادی نشي پیدا کوله چې دل د شرک د اثبات د پاره دلیل سمعی یا دلیل عقلی پیدا کی دا ورته نشي پیدا کوله و ما علی الظالمین بالنصیر او نشته د ظالمانو د پاره سو کیم دادی بیا سر نګورې وهو الذي احياكم ثم يميتكم او دغ الله غزات ته احياكم چې تاسو یې ژوند کړی یې د نشنهشت کړی یې ثم يميتكم او بیا به مړ کی ثم يحييكم او بیا به تاسو ژوند کی ان الانسان لکفور بیشک انسان کافر او مشرک خامخا ډیر ناشکر دی لکل امت جعلنا منسکن دا هر امت دا پار گرزولی و منگ منسکن یو شریعت خاصا هم ناسکو چی اغی پا دغ شریعت عمل کون کیو فلا ینازعنکا نخامخا پا جگڑ دی نشی تاسر حبیب دی فی الامر پکار دین کی ودعو الی ربک او خلق رو بلدین دخپل ربطا توحید دخپل ربطا انکا لعلا هدم مستقیم بیشکت خامخا پا ہدایت مستقیم و نیغبانی وی و ان جادلو ککچر دی جگڑ کئی تا سرا نچون کی دا جگڑ بلا دلیل دا او دزد و اناد دو جند دا فقل اللہ ورطوائش اللہ اعلم بما تعملون خپو حد پاغ چدا تاسو کم عمل کوئی اللہ یحکم بینکم اللہ وفی سلو کی پمن ستاسو کی یوم القیامہ پورز د قیامت فی ما پاغس کی کنتم چیئی تاسو فیہ تختلفون پاغی کی اختلاف کون کی علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ بے شک اللہ یعلم پوہی گی ما پاغس فی السمائی چپاس ماننو کی دی والارض و پزمکو کی دی ان ذالک بے شک دا فی کتاب پلوہ محفوظ کی دی ان ذالک علی اللہ یسیر او بے شک دا پا اللہ آسان دی ویعبدون من دون اللہ او عبادت کوی دی سوا دا اللہ نا ما دا غچا لم ینزل چن دیرا نازل کڑے اللہ بیہی سلطانن پاغیس دلیل دلیل سمعی پی نشتا وما لیس لهم بیہی علم او حاغ چی نشت دے دویلر پاغیس علم وما لیزوالیمین من نصویر او نبید پارد ظالمانو سوکم دادی وعطنا علیہم آیاتنا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا آيَاتُ زَمَنِنَا بَيِّنَاتٌ مُرَادُهَا آيَاتُنَا بِالْمَعْلُومِ شِفَاعِلْتِ إِذَا أَقَائِدِ حَقَّوْ ذِكْرِ شِحَقَ أَقِيدَ سَلَوِ او دا آیاتنا بیناتن نمراد آیاتنا دی شغیق و مشرکانو دی شرک و بلانو نکل چتاسی آیاتنا را پا مخالفین و تحریف و کافران و مشرکانو دی شریشی اللہ فرمائی تعریف و فی جلیبا فی اجوہ اللہینا فمخود رہا کسانو کی کفروچ کافر دی منکر مانو چلونی تو دیوانی آیات نظمی سدا یسکو سختی سر یوشین اولکو امام قرطبی وی وسط و تو شدت البتش سختی سر یوشین اولکو وی سط و تو سدا یسکو چکل سختی سر یوشین اولکو او اغوان حملہ کے بدر ردی ورطوے یاوے نمیزی کی دی یستون باللدینا چھ حملہ کی اوہا کسان والے او سختی سردوی سی ہا کسان اوی وہی بدر ردی ورطوے یتنون علیہم آیاتنا چھ لگی کو دیوانی آیاتنا قل ورطوایا افاق نبیوکم آیا خبردار نظر کو متا ستا آیا خبردار نظر کو متا ستا بشر فبتر سر من ظالم الدین النار جغور النار یعنی ہی النار یا هو النار وعدہ اللہ الذین وعدکر اللہ بدیور دہر کسان سر کفر چکافر وبئس المصير او بد بیتا نور زید ورکو دی آیات مبارکہ کہ اللہ رب العزت دا مخالفین توحید دا غیر حالات بیان چې کله په دی باندې هغه یا ټول وستي چې هغه کې د شرک مطلق نه دي. دې کې د آیاتونو نه مراد آیات دي چې هغه کافر دا عقاید باطل او خلاف روح الوالی سے کوئی بینات ذکر کو تو شیاطین الوسل نہیں بلکہ چھ مسئلہ پورا بیان آج دائی دے شرک دے کفر آج دی دی نئی پورا حقیقت ورط کلاو ببینات دے بارا کیا روائی جدا حال دے من الآیات بلوس دیشی تدوی آیاتنا ضرور پدا سے حال کی چھ کارخ کارائی واضح واضح اپښتو کې مطلب وي د پوسو دلان دی او د ځنن دی یو سره دی پورا پورا د هغه په قباحه او شرک باندې کوو ذکر وايي واضحه الدلاله على العقائد الحق هغه آیاتونه چې هغه دلالت کوي په عقائد حق او باندې وضاحت طریقې سره وعلى بطلان ما هم عليه من عباده غير الله تعالى او دا آیاتونه واضح دلیل دي په باطل والی د هغه چې دی د غیر الله په عبادت کوي نو د دې کافرو داسې حال وجودي داسې حال وجودي چې دی تاله به پته لګي چې خبره پرې سمه ونه لګي او ان قریب به چې دی به د بیان کوونکي د قتلولو او د هغه د تکلیف اراده کوي او روح الوالی وروسته باب الاشارات کې ذکر کړي وی فیه اشارت الى دم المتصوفا ویدی ایات اشارت دا مزمت دا جاہلان سوفیان الذین اذا سمعوا الآیات اذا سمعوا الآیات الرامات دتی علی کلچ وعود دی اغراتون چی اغرات کئی کنی آود دی جاہل تصوف رد دی پکی نزوہر علیہم التجہم والنسوح وی دا تندے گون جی کی او ممخ کی رخفتان اثرات کر او گرا حقوص کری وهم فی زماننا کثیرون فا انا لبلاری و انا الیہ رجوع وی دا سی بیدین صوفیان زمان کدے دور کدے اچھوی او دا غم و تکلیف روحی انا لبلاری و انا الیہ رجوع سرے ہوئی دی آیات مبارکہ کدا حال سکر چکل دا قرآن پاک ایراتون وضاحت وضاحت سرون لی نو کافر و مشرکانو دا حال لی او دا اگر مختلف حالتون قرآن ذکر کری لیکن سورہ یونس گو رہی یولس و تارا کی دا اگر مختلف احوال اللہ رب العزت ذکر کری دا قرآن پاک لی آیات یونس گو رہی دا آیات من داغی مشان دے حضین اکی داغی دا فرد دورن و فضیبان یو بل مطالبہ ذکر دے یو لسم فارغا سورت سور یونس او آیات مبارک دے کی لسم فرمائی ویدا تطلع لیہن آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا اتی بقرآن غیر هذا او بدل وإذا تتلى فلجل استیش علیهم قد مشرکان آیاتنا بینات آیاتنا زمین قدا سے حال کی واضح واضح اختار اختارا مسئلہ حقیقت بیان قال الذين رايات سام لا يرجون لقاءنا جاءوا ميدر قد نسات زمون ملاقات بدا الله حبيب و بيان ان کی توي اے تو قران غير هذا روڑے و قرآن و کتاب غیر دلی کتاب نا اے خیر دے بیان توق بیان فنو قرآن بغیر بلس کتاب ہو آیا باز نا پوس دا وای درس پکوی در نور سوای یا خیر دے دا قران دی یو بد دی لہ قران بیان کو خود ایک لک ترمیم کا دا توحید آیات نہ تے نلری کا دا شرک در آیات نہ تے نلری کا او بد دی لہ دا قران دی یو لگر دو بدل کو کیوں کا ترمیم دا اللہ دے طرف نہ خپل حبیب تے جواب راجی چې کله ماوا کوئی چې دا مسله بدله کړه یل دا په موږ خنه ده قل ورته وایې حبیب ما یقولنی ندی تر سو ندی مناسب مالرا ان ابدله دا چې بدل کوم دا کتاب او قران من تلقاء نفسي د خپل ځان طرفنا ان اتبع ذنی مروان الا ما یوحى الی مگر هغه څه چې وحی کیږي شما تا زه خو د وحی پسې روان او تاسو چې وایي